yârimi tanırım. Oğlan oğlan oğlana, çok sadıktır sözüne, yandım şeker oğlana. Malım mülküm oğlana, samur türküm oğlana, sandık sefer oğlana, altın elmas oğlana. Malım mülküm oğlana, samur kürküm oğlana, sandık sepet oğlana, altın elmas oğlana. Yâri benim sanırdım, oğlan oğlan oğlana, ona eller dadanmış, yandım şeker oğlana. Malım mülküm oğlana, samur kürküm oğlana, sandık sepet oğlana, altın elmas oğlanla. Yârimde gözüm yok, yandım şeker oğlana. Malım mülküm oğlana, samur kürküm oğlana, sandık sepet oğlana, altın elmas oğlana. Bana yârim barılmış, oğlan oğlan oğlana. Barışmaya yüzüm yok, yandım şeker oğlana. Malım mülküm oğlana, samur kürküm oğlana, sandık sepet oğlana, altın elmas oğlana.